ng gabi. Yung mga problema itabi, labi mo sa akin idampi. Kahit anong lalim, aking sisisirin. Di na mabibitin pa sa aking gagawin. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Sa'yo sa ibig mo at inanggabi na to. Pahintuin mga kamay ng oras sa relo. Takasan natin ang gulo, lilipad pa palayo na ang dahan-dahan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan ka lang. Ngayon alam ko naman, hanggang dito ka lang. Kalaban ang orasan. Paano na ako paggabi? Di sanay na walang katabi. Sandal muna sandali, di naman nagmamadali. Kaya pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako'y sasayaw sa himig mo at inang gabi na to. Pwede bang magpahinga muna sa glass?